आगे देखते हैं आयत नंबर 58 में, वमिन्हुम मन यल्मिज़ुका फिस्सदक़ात, और इनमें से कोई तो ऐसा भी है जो आपके ऊपर इल्जाम लगा देता है। यानी आप देखिए, अपनी हाथों से फ्रस्ट्रेटेड हुए, अपने गलत कामों के नतीजे में इतने परेशान थे कि बिलाखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी इल्जाम लगाने से नहीं चुके। क्या हालत है इनकी? फाइन ओ तू मिनहा, और अगर ये उसमें से दिए जाए, यानी उन सदकात में से इनको दिया जाए, रोदू खुश होने लगते हैं। यानी जब माल बढ़ता है तो इनको दिया जाए तो ये बड़े खुश होते हैं, लेकिन वह इल्लम युताउ मिन्हा, और अगर इनको इसमें से ना दिया जाए, इजा हुम यस्खतून, तो उस वक्त ये फौरन नाराज हो जाते हैं। इनको अच्छा नहीं लगता कि हमें क्यों इग्नोर किया गया, हमें क्यों नहीं दिया गया। ये जो ओ तू और यू तू है, आइन तोए और ये से या वाओ से दोनों से हो सकता है। अता का लफ्ज इसी से, कि ये लफ्ज अल्लाह, ये चीज अल्लाह की अता है, उसने हमें दिया। तो यानी यहाँ अल्लाह के नबी सल्लम के साथ वो मामला जो आप सदकात को बांटा करते थे, जब माले गनीमत आता तो आप पूरे इंसाफ के साथ बांटते। लेकिन एक शख्स था, उसका नाम था इब्ने जविल खवैसरा, थोड़ा सा मुश्किल नाम है, इबन फिर जी लिखे जैसे जी जू होता है, और फिर अल खवैसरा स्वाद के साथ होगा। ये कहते हैं कि एक मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत बांट रहे थे और इसने आके आपके ऊपर एतराज कर दिया। रिवायत आपके सामने पूरी रखती हूँ, अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने रंगे हुए चमड़े में कुछ सोना जिससे मट्टी अलहदा नहीं की गई थी, यानी प्योर फॉर्म में गोल्ड था जिसके अंदर अभी खोट नहीं था बल्कि मट्टी के अंदर ही दबा हुआ था और चमड़ा की कोई थैली थी उसमें था, यमन से नबी सल्लम की खिदमत में भेजा। ये वहां गए थे और वहां से फिर इन्होंने ये चीज भेजी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे चार आदमियों, ओयना, अकरो, जैद और अलकमा या आमिर, इनके दरमियान तकसीम कर दिया, यानी इन चारों को दे दिया। आपके साथियों में से किसी ने कहा, इस माल के तो हम इन लोगों से ज्यादा हकदार हैं। सोना देख के लोगों को खामखाई दिल चाहता है ना कि मेरा भी हिस्सा इसमें होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई तो आपने फरमाया, क्या तुम लोगों को मुझ पर एतमाद नहीं, यानी क्या तुम लोगों को मुझ पर इत्मीनान नहीं, हालांकि मैं आसमान वाले का अमीन हूँ, अल्लाह ने मुझे अमानतदार बनाया, मेरे पास सुबह शाम आसमान की खबरें आती हैं। एक आदमी जिसकी आंखें धसी हुई, रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई, पेशानी बाहर निकली हुई थी, दाढ़ी घनी और सर मुड़ा हुआ था, अपना तहमंद पिंडलियों से उठाते हुए खड़ा होकर कहने लगा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह से डरिए। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे लिए बर्बादी हो, क्या मैं रूए जमीन पर सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने का मुस्तहिक नहीं हूँ? वो आदमी चला गया तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं इसकी गर्दन न उड़ा दूं? आपने फरमाया, नहीं, शायद वो नमाज पढ़ता हो। खालिद कहने लगे, कितने ही नमाजी हैं जो जुबान से ऐसी बातें कहते हैं जिनके दिल में नहीं होती। आपने फरमाया, मुझे लोगों के दिलों में नकब लगाने यानी सुराख करने या इनके पेटों को चाक करने का हुक्म नहीं दिया गया। यानी मैं जाहिर पे क्यास करता हूँ, मैं दिल से नहीं देखता कि कौन अंदर से किस दिल पे। अबू सईद कहते हैं कि जब वो पीठ मोड़े जा रहा था तो आपने इसकी तरफ देख कर फरमाया, इसकी नस्ल से वो लोग पैदा होंगे जो कुरान को मजे ले लेकर पढ़ेंगे, मगर वो इनके खलक से नीचे नहीं उतरेगा और दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। अल्लाह अकबर। फिर अबू सईद कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि आपने ये भी फरमाया कि अगर मैं इस कौम के जमाने में मौजूद रहा तो कौम समूद की तरह इन्हें कत्ल कर दूंगा। इसे ही बुखारी की रिवायत है और ये हो चुका। इसी शख्स की नस्ल से फिर एक बातिल फिरका निकला था और फिर उसको बाद में खत्म किया गया था। तो आप देखिए कि इससे बात जो समझ आती है वो ये है कि नबी सल्लम के दौर में भी लोग इस तरह की सोच रखते थे कि तनकीद करते आपके कामों पे। हर दौर में ऐसे लोग जरूर होते हैं कि जो दीन के काम करने में तो शगल नहीं रखते, लेकिन उस कामों की खबर जरूर रखना चाहते हैं और फिर उस पर तनकीद करना अपना फर्ज समझते हैं। तो जिन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा, किसी और के साथ क्या होगा। फिर दूसरी चीज इसमें देखिए कि मुनाफिकीन के नजदीक इंसाफ का क्या मेयार था। हमें दोगे तो ठीक है, हमें नहीं दोगे तो फिर ठीक नहीं। ये है मुनाफिकाना सोच। कोई कौन अच्छा है? जो मेरे साथ अच्छा है। जो मेरे साथ अच्छा नहीं, हम अपनी राय बदल लेते हैं। अमूमन हम इंसानों को इसी मेयार पे नहीं परखते। फला मेरे साथ बहुत अच्छा है। एक ही औरत है, वो बेटी को अच्छी लगती है, बहू को अच्छी नहीं लगती। या एक ही औरत है, उसको बेटी अच्छी लगती है, बहू अच्छी नहीं लगती। क्यों? कि वो मेरे साथ अच्छी है तो वो अच्छी है, मेरे साथ बुरी है तो बुरी है। ये मुनाफिकाना सोच है। फिर एक और चीज इससे जो हमने सीखी वो क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो माल लोगों के अंदर खर्च करते थे तो उसमें आप किसी हिकमत के साथ खर्च करते थे। ये ऐसे ही नहीं था कि जिसको जहां उठा के दे दिया। आप जरूरत को देखते थे, किस वजह से, कहाँ इससे फायदा हो सकता है और कहाँ इससे कम फायदा हो सकता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो शख्स भी इस मनसब पे हो उसको हमेशा ही इस चीज को देखना चाहिए कि कहाँ जरूरत ज्यादा है, कहाँ देने से ज्यादा फायदा हो सकता है। ये असल में लोगों की शिकायती रवैये हैं। शुरू में आपको बताया था कि सूरत अत्तौबा का एक नाम अल काशिफा भी है और अल फादिहा भी है, खोलने वाली, हालात खोलने वाली, लोगों को रुसवा करने वाली। तो यहाँ असल में अब उसी हिस्से का आगाज हो चुका है। पीछे हमने देखा था जुद बिन कैस के नाते से उस मुनाफिक का बोल खोला, अब यहाँ इब्ने अबिल खुवैसरा का जिक्र हुआ, और इसी तरह आगे कुछ ना कुछ और चीजें भी जो हैं वो सामने आती रहेंगी। सही बुखारी की एक रिवायत रखूंगी जिससे आप देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लम सदकात की तकसीम में किस चीज को सामने रखते थे। अमर बिन तगलब फरमाते हैं कि एक दफा नबी सल्लम ने खुतबे में अल्लाह की हम्दो सना बयान करने के बाद फरमाया, मैं बास लोगों को माल वगैरह देता हूँ और बास को मैं नहीं देता। यानी जब अपनी मर्जी से देना होता है, किसी को दे देता हूँ, किसी को नहीं देता। जिन्हें मैं देता हूँ वो इसलिए नहीं देता कि वो मुझे ज्यादा महबूब है। अमूमन तो ऐसे ही होता है ना, लोग उसको ज्यादा देते हैं जिसको ज्यादा पसंद करते हैं, बल्कि इसलिए कि मैं इनमें बेचैनी और बौखलापन देखता हूँ। यानी मैं उनको इसलिए देता हूँ कि इनके दिल जम जाए इस्लाम के साथ, मोहब्बत हो जाए, इनके अंदर बेचैनियां खत्म हो जाए। और जिन्हें नहीं देता तो इनकी सैर चश्मी और भलाई पर भरोसा करता हूँ जो अल्लाह ने इनको दे रखी है। यानी मैं जान लेता हूँ कि इनको ना भी देंगे तो खैर है। ऐसा होता है ना, मुझे लगता है हर माँ के साथ ये मेयार होता है। एक बच्चा होता है वो कम पे राजी होने वाला, माँ उसको थोड़ा भी देख के कहती है इसने कौन सा कहना है कुछ, और एक ज्यादा जरा होता है मुंह खोलने वाला तो फिर माँ कहती है नहीं इसको दे दूं पहले, कहीं ऐसा ना हो कि ये रह गया तो फिर बाकियों के ऊपर भी मुश्किल आएगी। तो ये आपकी हिकमत थी। फिर आपने फरमाया ऐसे ही लोगों में से एक अमर बिन तगलब है, जो खुद हदीस बयान कर रहे हैं कि इन्हीं लोगों में से है कि जिनको उनकी सेर चश्मी की वजह से नहीं देता, यानी बड़े कनात पसंद है। कहते हैं कि आपके मुंह से ये बात सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर मुझे सुर्ख ऊंट मिल जाते तो भी इतनी खुशी ना होती। एक कमेंट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुना हुआ सुर्ख ऊंटों के मिलने से ज्यादा इनको प्यारा था, क्योंकि इनको पता था कि यही कमेंट्स कल इंशाल्लाह हमें जन्नतों में ले जाने का जरिया बन सकते हैं। कि अल्लाह के नबी ने किसी की तारीफ की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की कभी झूठी तारीफ नहीं करते। यहाँ यस खतून का लफ्ज सुख्त है, सीन खात हुए, ये गुस्से का एक दर्जा होता है। अरबी में गुस्से के बहुत सारे दर्जे हैं जिसमें गैस है, गजब है, तो सुख भी ऐसे होता है जिसमें दौराने खून तेज हो जाता है। गुस्से के साथ आप सोचें किसी की जो कैफियत होती है, बिल्कुल वही यहाँ आती है। हाँ, ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए था, वलौ अन्नहुम रदू, और अगर ये कि वो राजी हो जाते, मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, उस पर जो उनको अल्लाह और उसके रसूल ने दिया, وقالوا اور کہتے حسبنا اللہ ہمیں اللہ کافی ہے. کیا ملتا؟ سیوتین اللہ من فضلہ ورسولہ. ان قریب اللہ اور رسول ان کو اور دے دیتا اپنے فضل سے. انا الی اللہ راغبون اور ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں. جیسے کہ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ کن کے صدقات قبول نہیں ہوتے, کن کو دیا ہوا یعنی کس سے مراد ہے کیا. یہاں اب بتایا گیا کہ کون سے لوگ ہیں جو ان لوگوں میں شامل نہیں ہوتے جو اللہ کے رسول یا اللہ تعالی کی بانٹ پہ ناراض ہوں. تو کیا سر شرطیں ہیں انسان کی, کس چیز سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کر سکتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ ردو, ردو پہ آپ نمبر ون لگا لیں, راضی ہو جائیں اس پہ جو اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا. یہاں رسول کے دینے کی بات دو بار آ رہی ہے, تو بعض لوگ اس سے ثابت کر دیتے ہیں کہ دیکھا اللہ کا رسول بھی دے سکتا ہے. حالانکہ بات بڑی سمپل سی ہے کہ اللہ کے رسول دنیا میں دیتے تھے اللہ کے حکم سے, یعنی اللہ تعالیٰ خود آ کے تو نہیں کسی کو دیتے نا. تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی چیز اپنے رسولوں کے ذریعے سے دلائی, رسول سے دلائی. تو یہاں رسول مختار کل نہیں, رسول کا دینا ایسا دینا نہیں کہ اللہ نہ چاہے اور رسول بھی دے دے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پکڑے کو چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول اگر کچھ دیتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی کوئی چیز پکڑ کے کسی کو کہیں کہ تم دے دو, تو اب جس دوسرے نے دی وہ چیز اس کی تو نہیں تھی. تو اللہ کے نبی نے اگر کسی کو کوئی فائدہ دیا یا مال غنیمت بانٹے یا دوسری چیزیں, تو یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم تھا, ادروائز رسول نے خود تو کچھ نہیں دیا. ہاں اس سے مطلب وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے سے جب کوئی دلوائے چیز تو ان کا نتیجہ کیا ہو کہ رضو عنہ, خوش ہو. یہی ہے رضیت باللہ ربن, انسان اپنی تقدیر پہ راضی ہو. اور یاد رکھیے یہ تقدیر پہ راضی ہونا ایمان کا حصہ. تو منون بالقدر خیره و شره من اللہ, اچھی تقدیر اور بری تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے, یہ پہلی شرط بتا دی ایسے لوگوں کے لیے. دوسری چیز وقالو حسبنا اللہ, اللہ تعالی ہمیں کافی ہے. یعنی ہم کسی کی چیزوں کی طرف نظر کیوں رکھیں, اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے. اب یہاں غور کیجئے گا, حسبن اللہ کے بعد رسول نہیں آیا. کبھی آپ نے سنا حسبن اللہ و رسولہ؟ نہیں, اللہ کافی ہے. یہاں عقیدے کی بات آ رہی ہے, پیچھے سبب تھا, رسول کو ذریعہ بنایا اللہ نے دنیا میں دینے کا, لیکن بندہ مومن کو کافی ہے تو صرف اس کا رب کافی ہے. سیوتین اللہ من فضلہ, ایسے لوگوں کو اللہ اپنے فضل سے دے گا, وہ رسول ہو اور اس کا رسول بھی دے گا. رسول کب دے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا. اور ان الی اللہ راغبون, ہم اسی کی طرف رغبت دیتے ہیں. یہ بھی تیسری چیز ہے اس میں, یعنی ردو کے بعد دوسری چیز کیا تھی؟ حسبن اللہ. اور تیسری چیز ہے راغبون, راغب کی جمع رغبت کرنے والا, یعنی ان کی رغبتیں رب کی طرف ہوتی ہیں. وہ دوسروں کی طرف نظریں نہیں لگاتے کہ ہم کوئی بات کہیں اور پھر وہ بات ہماری سنی جائے اور مانی جائے, بلکہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اسی کام کو بہتر طور پہ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے. یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں ایک بار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.